میخوام درد و دل کنم بگم از شبای تاریکی که کنار تو بودن توش از روزهای شهر روشن تره با این که میترسیدی از سائقه ی آسمون تو هر کاری کردی تو اخمای من تو هم نره چهار فصل زمستون و بهاری برای جمع آذوقه نبودش میدونم مادرم تو رو یاد کبوده یه مرد کاملی تو لباس زنونه این تقاطو که خالی از آبر پیاده است این روزای تکراری پر از حرفای بیفایده است که دنیا تو میسازه و خراب میشه جلوت خنده ها جلو آینه سراب میشه یهو ارتفاع چشمات برای من کم بود که هر کاری کردم از این قله نیفتادم تو بچگیامو کلاغ پر میگفتم مامان پر با لبخند میگفتی من پر ندارم و به ابرا پر کشیدی و هیچی نمونده واسم تو تکرار نمیشی تو تکرار نمیشی تو بچگیامو کلاغ پر تو بچگیامو کلاغ پر کنار من آخرین قدماتو برمیداشتیش کنار من آخرین قدمات کنار تو اولین قدمامو برمیداشتم کنار من آخرین قدماتو برمیداشتی کنار تو واسه بار اولین دنیا رو چشیدم تو رو تنها میدیدم و تو سخت‌تر میباختی آرزو داشتی تیکه تیکه نشه زندگیمون بابا تو خونه باشه و خواب نبره خوشبختیمون و این مقصد فاصله رو به همون نده ایدیت تو اس نکنیم روزی اون زخمای مبتدیمون اونی که میخوابون تو رو آروم رو دو پاش برای رشد تو الان سفید شده موهاش با خودم میگم احساس از اقرار خارجه ولی یکی همیشه با تو احساس خالصه که وقتی با موج زدی تو قلب شیشه ایش نگران این بود که زخم نشه دستت ولی نداشتی ارزش درک قلب مادرت تو چون خورد شد غرورش ولی نشد خالی از عشق Sounds me so.